أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Yunus suresinin 90. ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Geçmiş bölümde Musa aleyhisselamın Firavun'la olan mücadelesini anlatmıştı Rabbimiz. Aynı konuya devam ediyoruz. Musa aleyhissalatu vesselam Beni İsrail'dendir. Yani İsrail ki Yakup aleyhisselamın ismidir. Yakup aleyhisselamın neslinden gelmiş bir insan. Bir çocuk dünyaya geliyor. Annesi çocuğumu öldürmesinler diye nehre bırakıyor. Nehir de onu taşıyor Firavun'un sarayına ve Firavun'un sarayında büyüyor. Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselama bir sevgi vermiş. Firavun ve ailesi onu besleyip büyütüyorlar. Rabbim dilerse dünyanın en azılı kafirine kendisini yıkacak olanı besletir. Firavun da kendi saltanatını devirecek Musa aleyhisselamı beslemiş, büyütmüş. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında bir eli yağda bir eli balda büyür. Ve bir gün Mısır'dan hicret etme durumunda kalır. Hani tercih meselesi, bütün mesele dünyada tercih meselesidir. Birinin kapısının önünde bir ömür boyu kuyruk sallayıp onun kemikleriyle yaşamak da mümkündür. Ben kimsenin kapısının önünde kuyruk sallamam. Aç ölürüm, kuyruk sallamam demek de mümkündür. Peki, ama hocam burada hazır bir şey var yani. Devamlı gelen ve önüne atılan bir kemik var. Karşı gelecek olursan bundan da olmak var. Bunu da kaybetmek var. Doğru, onu da kaybetmek var. Ama hani kişinin kendi kimliğini kaybetmesi kadar tehlikeli değildir. Kemik kaybetmek, kişinin kendi kişiliğini kaybetmesi kadar tehlikeli değildir. Sonra kişi kendi kimliğini kaybetmez, ona sahip çıkarsa, tekrar o kendine kemik atan adamın sahip olduğu imkanların üstünde bir imkana sahip olma şansı da vardır. Ama ben kemiğimi kaybetmem diye kapının önünde bekleyenler asırlardan beri aynı kuyruk sallamaya devam ediyorlar. Musa aleyhissalatu vesselam Firavun'un sarayında bir eli yağda bir eli balda ama Firavun'a kul olarak yaşamaktansa çölde özgürce Allah'a kul olmayı tercih ederim dedi ve ona iman edenlerle beraber Mısır'dan çıktılar. Rabbim diyor ki Yunus suresinin 90. ayet-i kerimesinde ve cavezna bi beni İsrail el bahra İsrail oğullarını denizden karşı tarafa biz geçirdik. Fe etbahum firavnu ve cunuduhu Firavun ve Firavun'un ordusu da onları izledi. Bağyen ve adiva, haddi aşarak, düşmanca saldırarak onları izledi. Ama hatta izâ edrakehul garagu, Firavun boğulmak üzere iken kâle. Âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsraîle ve ene minel müslimîn. Firavun ve ordusu denizde boğuldular. Firavun tam boğulma anında şunu dedi: Beni İsrail'in iman ettiğine ben de iman ettim. Ve ben Müslümanlardanım dedi. Al-âne ve gad asayte qablu ve kunte minel müfsidin. Şimdi mi iman ettin? Daha önce iman etmemiştin, isyan etmiştin ve sen bozgunculardandın, diyor. Bunu Cebrail'in söylediği tefsir kitaplarında geçer. Veya Rabbim, şimdi mi iman ediyorsun? Daha önce isyan ettin ve hep bozgunculuk yaptın. Şimdi mi iman ediyorsun? Şimdi bizim akaid kitaplarımızda bu ayetler bize toplanmış öz bilgi olarak sunulur akaid kitaplarında. Akaid kitaplarında hiçbir ilim adamımız, yani ne İmam Maturidi ne İmam Eş'ari rahmetullahi aleyh bize kendi akıllarından iman bilgisi sunmazlar. Ayetleri okurlar, sahih hadisleri okurlar. Ve bizim bütün bu ayetleri yüz binlerce hadisi şerifi okuyarak bir neticeye varamayacağımızı da bildiklerinden bizim önümüze hazır lokma halinde sunmuşlar akaid kitaplarını. İmanın Allah katında makbul olması için ümitsizlik anında söylenmiş olmayacak derler. Yani kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesi ümitsizlik anında olmayacak derler. Yani can boğaza geldikten sonra imanın fayda vermediğini anlatır. Akaid kitaplarımız dayanakları da bu. Firavun boğulmak üzereyken, yani can boğaza gelmiş, o anda diyor ki, Beni İsrail'in iman ettiğine ben de iman ettim ve ben Müslümanlardanım diyor. Ama 91. ayet-i kerime bu imanın kabul edilmediğini, şimdi mi iman ettin? Daha önce hep isyan etmiştin ve sen bozgunculardan idin deniliyor. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Senden sonra gelenlere bir belge olsun, bir ibret olsun diye senin bedenini bugün denizden çıkaracağız, kurtaracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Firavun denizde boğuluyor ama denizde balıklara yem olmuyor. Denizde dağılıp yok olmuyor. Onu denizin kenarına çıkarılıyor. Hani dalgalar vura vura deniz kenarına çıkıyor. İnananlar da görüyor onu. En güçlü kafir ölmüştür. Ona inanmayan ama Firavun'un yanında olan, Firavun'un aynı inançsızlığını taşıyanlar da görmüşlerdir ki Firavun ölmüştür. Ayet böyle anlaşılır. Ancak Türkiye'de ve İslam aleminde bu biraz aşağılık kompleksi tefsirlerimizi de etkiledi. 200 yıldan bu yana Batı'nın teknik sahada ileri gitmesi nedeniyle İslam aleminin ezik çocukları Kur'an ayetlerinin tefsirini yaparken Batı'dan bilgilerle ayetleri kuvvetlendirmeye çalıştılar. Ve bunda da hep yanlış yaptılar. Şunun için yaptılar yanlış. Batı'da bilim her gün yeni keşiflerle devam ediyor. Bizim adamımız bir dergide veya bir gazetede okuduğu bir bilgiye hemen bir ayet buluyor ve onu sunuyor. Yazıyor, tefsirine yazıyor veya bir makale halinde yayınlıyor. Daha makale insanların eline geçmeden Batı'da yayınlanan o bilimsel makalenin yanlışlığı ya yazanı tarafından veya bir başkası tarafından ortaya koyuluyor. Peki, burada batılı bir bilgiyi esas alıp Kur'an'ı ona göre tefsir ettin, yazdın da ne olacak şimdi? Hani bundan birkaç sene önce işte Kızıldeniz kenarında bir kazı esnasında bir ceset bulunmuş, araştırmışlar, tuz tadı da var ve hemen bizim Türkiye'de bazı yayın organlarımız harekete geçti. İşte Firavun'un cesedi deyiverdiler. Peki aynı araştırmacılar, efendim biz araştırdık o değilmiş, bu 1000 yıllıkmış. Derlerse senin yazdığın ve söylediğin ne olacak? Biz diyoruz ki ayet-i kerimenin dediğini aynen diyoruz. Senden sonrakilere, burada senden sonrakiler doğrudan anlaşılan şu. Karşı tarafa geçen Müslümanlar ve bir de Mısır'da kalan Firavun'un adamları. Bunlar sonraya kalmış insanlar. Onlar gördüler. Müslümanlar gördü. Kafirlerin en büyüğü ölmüştür. Mısır'daki halk gördü, güvendikleri, inandıkları, bağlandıkları adam ölmüştür. Rabbim bunu sağlamak üzere senin bedenini biz denizden çıkaracağız. Ama insanların birçoğu bizim ayetlerimizden gafildir diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَغَدْ بَوَّعْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Biz İsrail oğullarını en doğru bir yere yerleştirdik. Şimdi bazı meal yazanlarımız en güzel yere yerleştirdik diye meal vermişler, tercüme yapmışlar. Ayet sıdık kelimesiyle ifade edilir. En doğru yer. Doğru yere yerleştirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Meali yazanımız, tercümeyi yapanımız ya doğru yer mi olur? Güzel yer olur. Biz bunu Türkçe'de güzel yer diye kullanırız. Demiş güzel yer diye tercüme yapmış. Niyeti iyi. Doğru yer. Rabbim diyor ki en doğru yere, doğru yere yerleştirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Hani bazen yer güzel olur da yerleşim olarak doğru olmayabilir. Hani bir köy kurarken bile atalarımız hem güzelliğine hem doğruluğuna dikkat etmişler. Bazen çok güzeldir de yağmur yağdığında sel ağzı olur. Köyü götürür. Oraya kurmamış. Sel alan yere, yel alan yere kurmamış. Halbuki yel alan yer manzara olarak çok güzel yerdir. Fakat doğru yer değildir. Biz İsrailoğullarını doğru bir yere yerleştirdik ve yiyeceklerin rızık olarak en temizlerini onlara verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat edin, Musa aleyhisselam ve ona iman edenler Firavun'un yurdunda Firavun'un kölesi olarak ama imkanlar içerisinde yaşamaktansa çölde özgürce yaşamayı ve yalnız Allah'a kul olmayı tercih ederiz diyenleri Allah Celle Celaluhu bu dünyada da ihmal etmemiş. Onları en doğru yere yerleştirmiş ve en güzel rızıklarla, en temiz rızıklarla da onları rızıklandırmış. Femahtelefu. Aralarında ihtilafa da gitmediler. Hatta ca'ehumul ilm. İlim kendilerine gelinceye kadar. Burada Kur'an'dır bu ilim denmiş. Kur'an kendilerine gelinceye kadar Yahudiler o muharref, tahrif edilmiş Tevrat etrafında toplanmışlardı. Ama Kur'an nazil olmaya başlayınca Tevrat'ı samimiyetle okuyan bir kısım insanlar işte aynı ayetler yeniden inmeye başladı. İşte Tevrat'ın müjdelediği insan geldi dediler, iman ettiler. İman edince ne oldu? İhtilaf başladı. Hani lem yekun illezine keferu min ehli kitabi vel müşrikine fi nar cehennem lem yekun illezine keferu min ehli kitabi vel müşrikine hatta te'tiyehumul beyyine, kendilerine beyyine gelinceye kadar ihtilaf etmiyorlardı. Beyyine gelince, yani Kur'an nazil olunca Mekke'nin müşrikleri de Yahudiler de Hristiyanlar da kendi aralarında aykırı konuşmaya ve aykırı davranmaya başladılar. İnanalım diyenler, inanmayalım diyenler ve inananlar ve de inanmayanlar diye ayrılma başladı. Peki onlar kendi aralarında en doğru hangimiziz? Herkes kendisinin doğrularını ileri sürüyor. Rabbim diyor ki inna rabbeke yaqdi beynehum yevmel kıyameti fi ma kanu fihi yahtelifun. Bu dünyada o ihtilaf ettikleri konularda Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde hükmünü verecektir diyor Rabbimiz. Orada doğru çıkmamız, yanlış çıkmamızı bu dünyada biz belirleyebiliriz. Bu dünyada biz diyoruz ki biz Musa aleyhisselama iman ederiz. İsa aleyhisselama iman ederiz. Muhammed aleyhisselama iman ederiz. Tevrat'a iman ederiz. İncil'e iman ederiz. Kur'an'a da iman ederiz. Kula kul olmayız, Allah'a kul oluruz. Kula kul olup da yanında yağla, balla beslenmektense, kemik yalamaktansa, özgürce çölde yaşamayı da tercih ederiz Allah'a kulluk yapmak için. Ama özgürce çölde Allah'a kulluk yapmayı tercih edenleri Allah bu dünyada da mükafatlandırıyor. Onu haber veriyor bize. فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Sevgili Peygamberimize diyor ki, eğer sana indirmiş olduğumuz şu ayetler hakkında eğer şüphe ediyorsan, daha senden önce gelen kitabı okuyanlara bir sor diyor. Bu ayeti okuduğunda sevgili Peygamberimiz şöyle demiş. La eşukku ve la eselu. Ya Rabbi, senin ayetlerin hakkında şüphe etmiyorum. Bu Yahudi hahamlarına kilise papazlarına da, Hristiyan papazlarına da sormuyorum. Zaten sor kelimesi, eğer şüphe ediyorsan, Peygamberimiz diyor ki şüphe etmiyorum ya Rabbi. Şimdi Peygamberimizin bu halini Rabbim biliyor. Zaten onun şahsında Rabbim o günün müşriklerine söylüyor. Yani siz bu peygambere inenler hakkında şüphe mi ediyorsunuz? Kitap nedir bilmiyorsunuz. Öyleyse gidin Yahudilere bir sorun, Hristiyanlara bir sorun bakalım. Allah İsa aleyhisselama İncil'i indirmiştir. Musa aleyhisselama Tevrat'ı indirmiştir. Bu peygambere de Kur'an'ı indirmiştir. Böyle bir bilgi var bunlarda, gidin onlara sorun manası var. Bize de peygamberimizin şahsında bize. Şimdi günümüzde yeni bir tereddütler meydana getirtiyorlar son günlerde. İslam dini hakkında tereddütler meydana getiriyorlar. Eğer şüphe ediyorsanız onlara sorun. Ha, ben burada sevgili peygamberimin dediğini diyorum. La eşukku ve la eselu. Şüphe etmiyorum, şüphe etmediğim için de sormuyorum. Bir gün Ahmet bin Hanbel Müsned'inde haber veriyor. Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin yanına gelir. Elinde bir tomar kitap. Ömer, nedir o? Geçmiş kitaplardır. Yani İncil ve Tevrat'tır ya Resulallah. Mehiku ne ente ya İbnül Hattab, sen şaşkın şüphecilerden misin ey Hattab'ın oğlu? E mütemehiku ne İbnül Hattab, sen o şaşkın şüphecilerden misin ey Hattab'ın oğlu? Diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Şüphecilerden değiliz. Tabii derhal elinden atıyor Hazreti Ömer onu. Derhal. Şüphemiz yok. Allah Celle Celaluhu Tevrat'ın içindeki doğruları, İncil'in içindeki doğruları Kur'an-ı Kerim'inde bize bildirmiş. Orada eğriltilenlerin de doğrusunu bildirmiş. Çünkü ve musaddikan beyne yedeyhi diye bildirir Kur'an-ı Kerim. Kendinden önce geçen kitapları doğrulamak için. Doğrulamak derken doğrularını tasdik, eğriltilmişleri de doğrultan bir kitap. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse biz Allah Celle Celaluhu'nun kitabıyla yetiniyoruz. Başka kitaba ihtiyacımız yok. Derken hadisler dışlamıyorum. Hadisler Kur'an-ı Kerim'in nasıl yaşandığını, sevgili peygamberimizin sözü, davranışı ve onaylarıyla bize öğreten sözlerdir. Hadis kitapları o Kur'an'ın tefsiri gibidir. Kur'an'ın yaşanmış hali gibidir. Hani Kur'an-ı Kerim peygamber sizin örneğinizdir diyor ya, örnekler hadis kitaplarından sunuluyor bize. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. O zaman eğer olursan sen de zarar edenlerden olursun. Husrana düşenlerden olursun diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberimiz böyle olacak mıydı? Yok. Olmayacaktı. O Rabbim tarafından korunmuştu. Ama Rabbim diyor ki peygamberime bunu söylemekle kıyamete kadar gelen insanlara söylüyor aslında. Sakın ha sakın. Sen Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa husrana uğrayanlardan olursun diyor Allah Celle Celaluhu. 6 milyar insana söylüyor bunu. Bu Kur'an ayetlerini yalanlamayın. Hüsrandır bunun sonu. Yani zarar etmektir, eli boş kalmaktır ve cehennemde yanmaktır diyor Allah Celle Celaluhu. اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah Celle Celaluhu'nun kelimesi üzerlerine hak olan kişiler, onlar iman etmezler diyor. Yani Rabbim onların iman etmeyeceğini biliyor. Biz bilmiyoruz ama. Hani Kur'an-ı Kerim'de de birçok yerde var Peygamber Efendimiz'e söylenen sözler. Ve in yarav kulli ayetin la yu'minu biha. Bütün ayetleri, mucizeleri görseler de iman etmezler diyor. İnnel lezine keferu sevaun aleyhim endertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. O kafirleri uyarsan da uyarmasan da eşittir. Yani onlar iman etmezler. O iman etmeyecek olanları Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Ama Peygamber Efendimiz bilmemektedir. Biz hiç bilmiyoruz zaten. Onun için biz herkesin iman edeceği ümidini taşıyarak tebliğimize devam edeceğiz. Velev caetüm kullu ayetin hatta yaravul azabel elim. Onlara bütün ayetler ve mucizeler gelse bile o cehennemi görünceye kadar onlar iman etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Biz insanlara doğruyu söylemeye, doğrunun nasıl yapıldığını hayatımızla da göstermeye gayret göstereceğiz. İçimizi hak için şirkten, yalandan, gıybetten, iftiradan temiz tutacağız. Dışımızı halk için tertemiz, pırıl pırıl yapacağız. Dilimizi kötülüklerden, kulağımızı kirli kelimelerden uzak tutacağız. Gözlerimizde kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Midemize haram lokma koymamaya gayret göstereceğiz. Halkın gönlünü, Rabbin rızasını kaybetmemek için gayret göstereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.